quartier. Tome mingambo epai ya nani ye. Mobali yo beteri tolo libale zongi. Vana konanda ko tika ko bimakae. Kamo ya ba chouchou moninga to sanatina lobi ya kokola akoluka oya lingi batela katini na yonga ina batela nzungu lobi na lobi moko akosalisa moninga. Moya banana bana, mama ma baswani, epera lingi, delisanga. Tosami ba pesi o rezona quartier, tome mingambo epaya naniye. Bali o beteri tolo ni bale zongi vana konanda ko tika ko bimakai. Nika moya bashushu moninga toswa natina lobi akokona akoluka oya lingi. Matela katini na yonga ina matela nzungu lobi na lobi moko akosalisa moninga. Likambo ya bana na bana ba mama baswani epera lingi delisanga. Yeah. komi kozanga ba mibali bona bobanda na baleki mibali ba komi ravelelo bona boye. La vie est baninga, et comme yo tinga ma mobali, soki yo la ni la vie, yo koton da bambanda. Na komi kozanga na la vie, bona botite, soki na botaki, na kotika bombanda. La vie na kati ya Kinshasa ozala na mobali bomo tabanga e yo sala la vie. Écoutez ça, c'est l'oncle Luambo Loito.